Państwo, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 kwietnia, jest 17. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o tym, jak wschód Ukrainy broni się przed separatystami, planach prezydenta Komorowskiego na 1 maja, czyli 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, i o pomyśle władz Chełmży na tych, którzy wyrzucają śmieci, gdzie popadnie. Na wschodzie Ukrainy coraz więcej barykad. W ten sposób władze i mieszkańcy chcą się bronić przed separatystami z obwodów donieckiego i ługańskiego. W Mikołajowie władze zorganizowały siły samoobrony, które z kolei ustawiły na drogach 6 punktów kontrolnych. Część przejeżdżających samochodów i autobusów jest sprawdzana. Separatystów obawiają się także mieszkańcy Zaporoża. Na drogach z Doniecka i Mariupola kontrolowane są auta. Planowane jest utworzenie kolejnych posterunków. Mieszkańcy Zaporoża popierają te działania, obawiając się, że przyjadą do nich radykałowie ze wschodnich obwodów. Serhii Teunow z miejscowej samoobrony. Na razie sytuacja jest spokojna. Są tysiące, dziesiątki tysięcy mieszkańców Zaporoża, nie tylko członków samoobrony, którzy nie chcą destabilizacji i są gotowi do zapewnienia spokoju. Na granicy obwodów charkowskiego oraz donieckiego i ługańskiego utworzono aż 19 posterunków. W najbliższym czasie ma pojawić się kolejnych 9. Samochody sprawdzają funkcjonariusze milicji, służby bezpieczeństwa i miejscowi działacze. Ze wschodniej Ukrainy Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jeszcze sondaż dotyczący obwodu donieckiego. Okazuje się, że ludność z tego regionu jest przeciwna włączeniu do Rosji, ale też nieufna i wroga wobec Kijowa. Większość mieszkańców, dokładnie 52% pytanych, odrzuciło pomysł przyłączenia obwodu do terytorium Federacji Rosyjskiej, ale prawie 3/4 respondentów uznaje za nielegalnego pełniącego obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandra Turczynowa i niemal tyle samo pytanych uznaje za nielegalny rząd premiera Arsenija Jaceniuka. O solidarność z Ukraińcami zaapelował dziś prymas Polski, arcybiskup Józef Kowalczyk. Walczyk prosi też przy okazji świąt wielkanocnych o gorącą modlitwę w intencji pokoju w tej części Europy i oddalenie groźby wojny. Prezydent Rosji Władimir Putin nie wyklucza normalizacji relacji z Zachodem, ale zastrzega, że nie zależy to wyłącznie od Moskwy. Nie precyzuje jednak, o co dokładnie chodzi. Jego zdaniem w polepszeniu stosunków z Zachodem mógłby pomóc nowo wybrany szef NATO, bo jak podkreśla Putin, to jest bardzo poważny i odpowiedzialny człowiek. Poza tym, co też ujawnia, ma z nim bardzo dobre relacje, w tym osobiste. Były socjaldemokratyczny premier Norwegii stanie na czele NATO 1 października, zastąpi obecnego szefa Duńczyka Andersa Fogh Rasmussena. Tymczasem The Economist ocenia, że Rosja jest nienasycona, a koszt zatrzymania prezydenta Putina bardzo wysoki. Zdaniem autora analizy, świat powinien zrobić wszystko, by nie dopuścić do dalszych działań Rosji na Ukrainie. Świat zaakceptował fakt, że Rosja wkroczyła wcześniej do Gruzji i teraz na Krym, ale zgoda na rosyjskie działania na wschodzie Ukrainy może być błędem, sugeruje ekonomist. Co prawda Moskwa zaprzecza, jakoby miała brać udział w rozruchach, na przykład w Słowiańsku, ale jest to wątpliwe. Ekonomist opowiada się więc za wzmocnieniem sił NATO w centralnej Europie, w tym w Polsce, oraz za ograniczeniem wizowym dla większej liczby wpływowych Rosjan i ich rodzin. Wskazane byłyby także sankcje finansowe. Będą one kosztowne dla Zachodu, głównie dla londyńskiego City, ale w ostatecznym rozrachunku się opłacą, bo koszt nierobienia niczego będzie jeszcze wyższy, konkluduje ekonomist. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Do 10. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej mamy jeszcze kilka dni, ale już wiemy, jakie są plany prezydenta. Bronisław Komorowski spotka się 1 maja z ambasadorami krajów Unii. Weźmie też udział w pikniku europejskim w Łazienkach i zasadzi Dąb Wolności. Tam wśród zaproszonych gości będą też dzieci i młodzież urodzone 4 czerwca 1989 roku oraz 1 maja 2004 roku. A impreza ma być otwarta dla wszystkich, którzy będą chcieli w niej wziąć udział. Władze Chełmży w Kujawsko-Pomorskim postanowiły uporać się z problemem śmieci wyrzucanych w niedozwolonym miejscu i zastawiły na mieszkańców fotopułapki. Nagrany materiał pomaga ustalić sprawcę, wyjaśnia Grzegorz Stramek ze Straży Gminnej. Urządzenia są niewielkie, na czujnik ruchu reagują. Zawieszamy je, umieszczamy na drzewach, słupach. Odcinek może niezbyt duży, bo 30-35 metrów pomiar i filmuje całe zdarzenie. Natomiast wystarczające to jest, no bo akurat trafiliśmy w te miejsca szczególne. Wiadomo, przedświąteczne porządki, mamy już 3 ukaranych, następne 5 spraw jest w toku. Mandaty sięgają 500 zł, pouczeń nie ma. To był serwis Trójki. W nocy przelotne deszcze na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie, na termometrach od 7 do 11 stopni, chłodniej tylko w rejonach podgórskich, tam od 3 do 6 stopni. Jutro wszystkiego po trochu, będzie słońce, ale będą też przelotne opady i burze. Termometry pokażą od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Myśliwiecka 357. Again tonight I sang a song, a prayer if you will. Fell to the floor on blackened knees, and all the trees fell still. Pressed my hands between my eyes and poured the thistle milk. Begged the thunderbolts to strike and mark me as a Ostatnio ktoś mi nawet napisał, pamiętam, nieważne, czy nawet najpiękniejszy wokal byłby zniekształcony przez trzaski płyty analogowej, to proszę tych płyt przynosić do studia jak najwięcej i grać z nich muzykę, bo warto. Naprawdę to słychać. No to kontynuujemy. Bad for Lashes rozpoczęła drugą godzinę. The Haunted Man, Lilies. Cudowny utwór na samym początku tej płyty z wersji analogowej. Witamy ponownie pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Adres się nie zmienia. Myślę, że jeszcze do 18 będzie Państwu potrzebny. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl i również profil audycji na Facebooku. A skoro możemy zagrać z płyt analogowych i to różną muzykę, no to niech gra dalej. Myślę, że trzaski tutaj nie powinny mieć, nawet jeżeli wystąpią, żadnego znaczenia. We'll be right back. Przyznaję, po raz kolejny ogarnęła mnie ta winylowa gorączka i bardzo się z tego cieszę, że to właśnie taki konik mi się jeszcze zdarzył i podejrzewam, że jeszcze mnie zabierze nieraz do różnych dziwnych miejsc, żeby te płyty pozdobywać i nacieszyć się wspólnie z Państwem ich brzmieniem na antenie. Marillion, Afraid of Sunlight, Beyond You, z tej płyty analogowej, z tej wersji analogowej albumu Afraid of Sunlight przed chwilą. Jeden z przepięknych, najpiękniejszych fragmentów tego albumu. Prawie 20 minut po godzinie 17, trochę się pospieszyłem, bo 17 po. No to tak, zające jeszcze czekają, o czym Państwo doskonale wiedzą. Chciałbym coś przypomnieć a propos weekendu majowego i majówki, bo szykujemy dla Państwa specjalny program jak zwykle. No i oczywiście Polski Top Wszechczasów. Kolejne już, siódme rozdanie. Wspólnie z moimi znakomitymi kolegami Piotrami, czyli Piotrem Mecem i Piotrem Baronem, będę miał przyjemność te wyniki Państwu przedstawiać. Kolejność będzie taka, 2 maja od 10 do 19 wszystko będzie trwało. Wszystko zacznie Piotr Baron, później ja, a później na finał Piotr Mec. Do 29 kwietnia mogą Państwo głosować na swoje 33 ulubione polskie utwory na stronie www.polskieradio.pl/3. Siódmy polski top wszechczasów przed nami. Myślę, że to będzie i fajne odliczanie, ale przede wszystkim świetna zabawa, bo o tym proszę wciąż nie zapominać. Zapraszamy. 2 maja, piękna majówka z ważną, wciąż najważniejszą Państwa zdaniem polską muzyką. No to teraz, czy to jest możliwe, żebyśmy spędzili ponad rok wspólnie ze sobą podczas audycji w Trójce bez tego utworu? Nie wierzę. Come with me on a journey. właściwie od samego momentu ukazania się, od 1985 roku, zostaje to w ścisłej czołówce tych najważniejszych płyt, które ja usłyszałem w swoim życiu. The Water Boys, This is the Sea. Płyta ma kilka absolutnych momentów, no chociażby ten wstęp i później wejście całego zespołu piorunujące Don't Bang the Drum, czy właśnie czwarty utwór The Pan Within. To przed chwilą dobrze, że się spotkaliśmy z tą piosenką, ponad 6 minut, ale chyba przeleciało jak jednym duszkiem, tak, takie mam wrażenie. Spotkaliśmy się po ponad roku, o ile dobrze odliczam. Słyszą państwo, że coś kartkuje. No właśnie, to jest kolejny zając. Adres piotr.stelmach@polskieradio.pl i kolejny prezent dla państwa. Ten sam, który był w pierwszej godzinie. Człowiek za murem. Biografia Rogera Watersa, Dave'a Thompsona ze wstępem Piotra Kaczkowskiego. Nie trzeba wielkiej filozofii. Naprawdę. Otwieramy książkę na stronie 11. Zaczyna się pierwszy rozdział zatytułowany Nauka latania. I pierwsze zdanie z całości. The Wall był pierwszym solowym albumem Rogera Watersa. Is there anyone home? Come on, come down. I hear you're feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Thank you. O tym, że The Wall to jego pierwszy solowy album, nawet nie mówił zespołowi takiemu, jaki wówczas istniał, ponieważ w tamtym czasie odnosiło się wrażenie, że właściwie nic nie pozostało z zespołu, któremu można było jeszcze cokolwiek powiedzieć. Ostatnia trasa koncertowa Pink Floyd, promująca Animals w Europie i Stanach Zjednoczonych, zakończyła się, delikatnie mówiąc, dąsami. Podczas ostatniego koncertu w Montrealu gitarzysta David Gilmour nie wyszedł do bisu, klawiszowiec Richard Wright przyznał, że album nie należy do jego ulubionych, a perkusista Nick Mason w ogóle odsunął się od procesu decyzyjnego. Waters rozdarty był wewnętrznym konfliktem. Z jednej strony rozkoszował się wystawnym stylem życia, jaki pozwalały mu wieść ogromne sukcesy Pink Floyd, ale z drugiej strony z niechęcią patrzył na kompromisy, do których te sukcesy go zmuszały. Na pokłony wobec przemysłu, wobec oczekiwań rynku, a także wobec samej publiczności. To sam początek tej znakomitej biografii. Człowiek za murem. Roger Waters, pióra Dave'a Thompsona. No i jeszcze wstęp. Któż inny mógłby to napisać, taki wstęp? Piotr Kaczkowski. Bardzo Państwu gorąco to polecam. Comfortably Numb. Przed chwilą, nie będę krył, chyba mój ukochany utwór Floydów. Od jakiegoś czasu przynajmniej. To na pewno. Za 26 minut, godzina 18 przy Myśliwieckiej 357 w Trójce. Teraz fragment płyty, która podejrzewam, będzie bardzo wysoko w zestawieniach za 2014 rok. Half asleep with a loaded gun. Materiał jest już znany z trzech małych płyt, z trzech epek, które wyszły i w tym roku jedna, i w ubiegłym roku dwie. No i zostało to wszystko zestawione w jedną zamkniętą całość, zatytułowane Indie Cindy. No a zespół jeszcze, to jest dopiero wiadomość. Tak naprawdę sobie chyba jeszcze do końca nie zdajemy sprawy z tego, jak ważna, jak wielka. Zespół wystąpi w ramach Orange Warsaw Festival. Pixies, Silver Snail. Z płyty, na którą bardzo, bardzo czekałem, przyznaję. Z płyty znakomitej Indie Cindy. No właśnie, czy mogliśmy się spodziewać, że The War on Drugs, płyta Lost in the Dream, będzie tak pięknie grała przez radio i będziemy tak często Państwu prezentować utwór Red Eyes? Co więcej, że tak się Państwu spodoba, inny fragment tego albumu teraz przed nami. We'll be right back. Pan Remek przed chwilą z Toskanii napisał: zmiażdżył mnie ten album. No i słusznie, zmiażdżył wielu tak naprawdę. Znam już takich, którzy zakochali się w gitarze Adama Grandasiela i w muzyce projektu, który tworzy, czyli The War on Drugs. Przepiękna płyta, naprawdę dawno ktoś tak plastycznie, tak pięknie nie grał na gitarze i przy okazji nie tworzył takich świetnych piosenek. To jest niesamowite. Niektóre utwory naprawdę długie na tym albumie, długie. Czas nieradiowy ewidentnie, a mimo wszystko przez radio gra to pięknie i nikt właściwie nie czuje, że minęło 6-7 minut. Suffering przed chwilą. Polecam bardzo gorąco The War on Drugs. Nigdzie się dzisiaj nie spieszymy, tak jak ustaliliśmy na początku naszego spotkania, po godzinie 16, bo to taka wyjątkowa Myśliwiecka 357, w związku z tym spokojnie jest miejsce, jest jeszcze dużo zapasu i zmieści nam się dzisiaj drugi raz zespół The Doors. Dzisiaj bez People Are Strange, co się notorycznie, ale myślę, że przy okazji pięknie zdarzało w ostatnich latach przy Myśliwieckiej 357 i przy okazji Wielkiej Nocy, ale myślę, że nikt nie żałuje. Spanish Caravan, The Doors przed chwilą. Za 11 minut godzina 18. Ktoś z Państwa mi ostatnio przypomniał, że kiedyś tam prezentowałem takie nagranie Into the Wilderness. Tylko jaki to był zespół? Odpowiadam i z wielką przyjemnością to znalazłem, bo jeżeli chodzi o piękną pogodę i wiosnę i święta i radość, która przed nami, no to myślę, że trafimy teraz idealnie. Zespół nazywa się Burning Hearts. We'll be right back. Fiński duet Burning Hearts z ich drugiej płyty z 2012 roku Extensions, tak jest zatytułowana, Into the Wilderness. To przed chwilą. Będę z Państwem, będę miał wielką przyjemność znowu tutaj przyjść do radia i poprowadzić kolejny fragment Lanego Poniedziałku. To będzie za dwa dni, między 15 a 17 tym razem się spotykamy, czyli do tradycyjnego czasu poniedziałkowej tonacji trójki jeszcze nam doszła godzina. No i przyjdę, to mogę od razu obiecać, z takim kubłem, nie no, może z kubełkiem, tak żeby było bezpiecznie, z kubełkiem takim wody źródlanej. I będzie trochę o wodzie w muzyce, no o jajkach też może być, jeżeli Państwo tylko chcą. Pięknych świąt, pięknego czasu rodzinnego i pięknej muzyki w te święta życzę Państwu. To jeszcze Mistrz na koniec. Wait till you see her. Miles Davis. Do 18. Do usłyszenia. Pa, pa.